Paties prieks jūs redzēt. Paldies Dievam par katru no jums. Un ir sēdien, mēs sāksim divkopojumu un es aicinu, kad mēs varam vienkārši aiziet sasveicināties viens ar otru. Ja? Izkustēsimies, aizejiet, apķeriet, samīļojiet. Pasakiet kādas labas vārdas. Tā mēs arī iepazīsimies īstenībā vairāk viens ar otru. Un, kā saka, metīsim to kaunu pie malas. Brīnišķīgi. Varbūt šeit ir kāds, kurš ir pirmo reizi šodien. Es aicinu, tu varētu pacelt roku. Brīnišķīgi. Kā jūs sauc? Anna. Paldies Dievam par Annu. Apsveiksim. Tikku puika vēl ir. Kā tev sauc? Emīls? Prieks, Emīl. Apsveicam tev, ka tu esi šeit. Mēs visi esam Dieva bērni. Amen. Un tiešām tā ir liela Dieva žēlstība, ka mēs varam būt šeit, ka mēs varam nākt kopā kā ģimene, ka mēs varam nākt, ka mēs varam pielūkt, ka mēs varam pateikties, ka mēs varam lūgt un klausīties. Un es ticu, ka Dievs šodien arī sagatavojas brīnišķīgu vārdu priekš mums, lai mūs stiprinātu, uzrunātu, pamācītu. Un pirms mēs sāksim ar lūkšanu, es aicinu, ka mēs atveram savas bībeles. Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa. Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa. No 15. Panta izlasīsim līdz 30. Pantam. Tur manā bībelē virsraksts ir svētā gara apsolījums. Un lai mēs kā Dieva bērni šodien pastāvēt, mums vajadzīgs ir svētais gars, mums vajadzīgs ir Dieva spēks, svētā gara vadība, lai mēs zinātu, kas jādara, kā jādara, lai mēs nedarītu no savu prātu, bet lai mēs darītu Dieva tēvu prātu. Un es vairākas reizes šo rakstiet, lasīju, un visu laiku svētais gars man atved apakaļ no sākuma, es lasīju tālāk no sākuma, kamēr es iedzinājos tajā vārdā, un es arī aicinu, kad jūs lasat, varbūt mājās pārlasiet, jo tas ir ļoti būtiski, kad mēs izprotam Dievu rakstus, un ka mēs lūdzam, lai svētais gars dod atklāsim, un lasīsim. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Vēl tikai mazu brīdi un pasaule mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsit, jo es dzīvoju un jums būs dzīvot. Tanī dienā jūs atzīsit, ka es esmu tēvā un jūs manī, un es jūsos, kam ir mani baušļi un kas viņus tur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs, un es to mīlēšu un tam parādīšos. Tad Jūda, Iskariots, viņam saka, kā tas nāk, ka tu gribi parādīties mums, bet ne pasaulē. Jēzus viņam atbildē, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus, bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet tēva, kas mani sūtīs. To es jums esmu runājis pie jums būdams, bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā. Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, ka es jums esmu sacījis. Es aizemu un atkal nākšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es aizeju pie tēva, jo tēvs ir lielāks nekā es. To es jums jau tagad esmu sacījis, pirms tas notiek, lai kad tas būtu noticis, jūs ticētu. Es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Par mani viņš gan nenieka nespēj, bet lai pasaule zina, ka es tēvu mīlu un daru, kā tēvs man ir pavēlējis. Celieties, iesim no šejienes. Amen. Tā vēsts, tas dziļums, kas man uzrunāja, kas mani mīl, ja es saku, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Lai dziļi patiesība, mīļie brāļi un māsas, mīliet Jēzu. Ja jūs mīlēsiet Jēzu, jūs turēsiet Dieva vārdus, un tēvs jūs mīlēs, un viņa nāks pie jums turēs mājas vietu. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs šodien. Lai mēs vienkārši nepazūst, bet lai mēs pastāvētu un iet uz priekšu. Amen. Es aicinu, ka mēs varam piecelties. Mēs lūksim un... Mūsu mīļa brāļu māsa Aiva un Kristapa Romanovska ģimene. Viņa šobrīd ir Anglijā un viņam ir piedzimusi meitiņa, Katrīna. Viņa ir tikai priekšlaicīgi dzimusi un tas stāsts ir... Diezgan tāds bēdīgs. Šeit Latvijā viņiem ārsti pateica, kad viņiem pilnībā tas bērns ir norakstāms, var teikt, nu, kad viņš nebūs vesels. Un... Bet Dievs pakārtoja savādāk. Dievs pakārtoja to, ka viņi aizbrauc uz Angliju. Viņi domā, ka viņi pacīmosies, brauks apakaļ, un viņiem sākās dzemdības. Un, protams, ka tur medicīna ir stiprāk nekā šeit Latvijā. Un tas bērniņš ir piedzimis... bet tam bērniņam nav labi. Un pa cik mēs esam kā brāļu mās, un es ticu, un Dieva vārds arī saka, ka lūkšanai ir spēks. Un mēs lūksim par šo ģimeni, mēs lūksim par šo bērniņu, un es aicinu, ka jūs arī turpmāk lūk, gan savās lūkšanās mājās, ja nav, kur jūs esat, darbvietās vai kā, lieciet šo ģimeni savā lūkšanas sarakstā. Un es nolasīšu, tos punktus, ko viņi atsūtīja, kas tam bērniņam kaiš, ko mēs lūksim, ko mēs nesīsim Dievu priekšā. Šim bērniņam sirds starpsienas caurums un asins vada par maz, līdz ar to viņam ir problēmas ar skābeklu. Otrais, viņam ir dibentiņš par mazu. Ausis par zemu, nevis tā kā jābūt, bet ir par zemu. Uz kāju pirkstiņiem nav nadziņa. Roku īkšķi nedaudz savādāk nekā tiem ir jābūt. Acis ir par šauru, par mazu. Bērniņš nevarot muti ciet uz laiku ar vaļai mutīti. Viņš esot ļengans, nereaģē uz kustībā, jo laikam nestrādā smadzenes. Tas ir prātam neaptaram īstenībā. Cilvēcīgi tas ir tā grūts saprast, bet es ticu, ka Dievam ir savādāks plāns un vien pie šitā, es kad laika apakaļ lasīju Jāņa evaņģēliju, un tad, kad atsūtīšu šo īziņu no rīta, un man sēties gars atgādināja šo rakstiet, un es gribu jums vienkārši viņu kā iedrošinam arī kā atgādinājumu, un ja mēs paliksim rakstos, ja mēs ticēsim, Dievs darīs brīnišķīgas lietas, un Jāņa evaņģēliju 9. Nodaļā tur ir tāds akls dzimušais kļūst redzīgs, un es ātri nolasīšu. Un garām ejot, viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekļi viņam jautāja, rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāka, ka viņš neredzīgs piedzims? Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Amen. Un es ticu arī, ka pie šīs situācijas Dievs grib pagodināties. Es ticu, ka Dieva darbs parādīsies varens un... Ja ārsti vienkārši izsaka kaut kāds bezcerīgs slēdziens, kad Dievs vienkārši parādīs, ka, kā viņš mīl savus bērns un kā viņš dziedina, kā viņš atjauna un kā viņš uzcē. Ja Dievs spēks uzcē Lāceru no kapa, ja, arī tur rakstīts ir, ka Jēzum vajadzēja parādīties. Viņa spēkam, Dievs spēkam vajadzēja parādīties. Un es ticu arī, ka šeit būs brīnišķīgs lietas. Es ticu, ka būs brīnišķīgs iznākums. Es ticu un es iedrošinu, ka arī jūs ticat. Varbūt jūs savā dzīvē iet kaut kam cauri, varbūt jūs tuvinieki iet cauri. Lūkšanām ir spēks. Ja mēs būsim vienot lūkšanā, ja mēs skatīsimies uz Jēzu, Dievs pagodināsies. Amen. Mēs lūksim arī par Īvetu Roškām. Īvetai kādas divas nedēļas jau arī sāp kaulu locītavs. Ir grūti kā kustības veikt un ir nespēks. Arī Īvetu mēs nesīsim Dievu priekšā, lai arī Dievu spēks pagodinās. Atveriet sirds, lai lūkšana nāk ar spēku, vienkārši lūdziet ar spēku, un lai lūkšana savienojas ar ticību, ja? Kā Dieva vārds saka, lai lūkšana savienojas ar ticību. Amen. Mīļais brīnišķīgais Dievs Tēvs, paldies, Kungs, par Tavu dziļo mīlestību, Tēvs. Paldies Tev, Kungs, par Tavu bagāto žēlstību. Kungs, mēs Tev pasakamies par šo rītu. Mēs Tev pasakamies, Tēvs, ka mēs varam būt šeit. Tavu bērnu, brāļu, māsu, Dievs, ka mēs esam šeit, Kungs. Jo, Kungs, mēs vēlamies Tev sastapt, Dievs. Mēs vēlamies Dievs Tev ieraudzīt. Mēs vēlamies, Tēvs, nākt Tavā tūmā, nākt Tavā klātbūtnē. Kungs, kas var būt labāks atrasties Tavos pagalmos, Tēvs? Kas var būt labāks, Dievs, par Tavu mīlestību, Dievs? Es ir pateikties, Tēvs, par katru mūsu izmainītām sirdīm, par mūsu izmainītām dzīvēm, Kungs. Paldies, Tēvs, ka Tev arī šajā dienā ir savs plāns priekš šīs draudzes, priekš katru no mums. Un, Kungs, es gribu lūgt, lai Tu piedod arī mūsu grēks un pārkāpumus. Piedod, Tēvs, ja mēs esam kaut ko darījuši, kas Tev ir sāpinājis, Tēvs. Piedod, Dievs, ka mūsu ikdienas dzīve, Tēvs, ka mūsu saruna valoda, ka mūsu uzvedība, Dievs, nav bijusi Tev patīkama. Bet, Dievs, mēs nesam visu Tavā priekšā, Kungs. Mēs lūdzam, Jēzu, lai Tavs asins šeit, tagad šajā brīdī, šķīstī katru mūsu no grēkiem netaisnības. Mēs, Kungs, paceļam rokas pret Tev, Kungs. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tavs svētais gars nāk. Nāc svētais gars un šķīstī mūs. Nāc svētais gars un piepild mūs. Nāc svētais gars un paņem prom tās lietas, kas traucē mums Tev tuvoties, Dievs. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tavs dievišķais spēks šajā brīdī nāk, Kungs, un piepild mūs, izmaina mūsu sirds, mūsu dzīves Tēvs. Mēs Tev pasakamies, Kungs, par šīm telpām, mēs Tev pasakamies, Tēvs, par to, ka mēs varam būt šeit. Mēs Tev pasakamies, Tēvs, ka mēs varam nākt un slavēt Tev. Paldies, Tēvs, ka šajā valstī Tēvs ir brīvība. Paldies, Kungs, kad mēs varam brīvi nākt un pulcēties, Dievs. Tā ir Tava žēlastība, Dievs. Tā ir Tava labvēlība, Dievs, ka mēs varam nākt, Kungs, ka mēs varam arī par namiem, par mājām nākt kopā, lūgt, slavēt, ka mēs varam mācīties, Dievs. Es Tev pasakos, Kungs, par Tavu žēlastību, Kungs. Miljonu reižu paldies Tev, Kungs, par to, ko Tu dari pie mums. Paldies, Tēvs, par to, ka mēs varam, Dievs, nest Tavā priekšā arī mūsu brāļus un māsas. Mēs nesam Tavā priekšā Aivu un Krista Promonovskus. Mēs nesam mazo Katrīnī Tavā priekšā. Jēzus vārdā, Dievs, mēs lūdzam, Kungs, lai Tu pagodinies pie šīs meitenītes, Tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tavs dziedinošais dievišķais spēks šajā brīdī, Kungs, nāk par mazo Katrīnī. Jēzus vārdā mēs pavēlam šiem ķermeņiem, šiem organismiem, visiem muskuļiem, visiem nerviem, audiem, vai aiziet projām. Mēs, Kungs, lūdzam, Dievs, lai Tu parādi savu vareno spēku, Kungs, pie šīs mazās meitenītes. Ja Dievs cilvēku un ārsti, Dievs, noraksts, Dievs, tad Tu, Kungs, uzcel, Tēvs. Kā Tu teici pie šī aklā, Dievs, ka Taviem darbiem, Dievs, ir jāparādās, Kungs. Un mēs lūdzam, Dievs, lai šī meitenīte, Tēvs, pirmdien viņai ir rītdien, viņai ir operācija. Mēs lūdzam, Kungs, lai Dievs viņu izcieš operāciju, ka Dievs viņai viss ir kārtībā, Kungs, ka viņa Dievs ka viņa izveseļojas, Kungs, un ka viņa var braukt mājās, Tēvs, un ka Dievs tā ir liecība, Kungs, daudziem, Kungs, kas netic par Tevi, kas šaubs, Tēvs. Mēs lūdzam Jēzus vārdā, Kungs, lai tas ir ticības apstiprinājums, Kungs. Jēzus vārdā mēs lūdzam, lai Aivai un Kristapam, Dievs, lai arī viņiem, Kungs, būtu spēcīga ticība paļāvība uz Tev, Kungs, lai viņi nemirkli nešaubās par to, ko Tu spēj darīt, Tēvs. Mēs lūdzam mieru par šo ģimeni, Tēvs. Mēs lūdzam svētī šo ģimeni, Tēvs. Mēs lūdzam, Dievs, apgādā šo ģimeni Jēzus vārdā, Kungs. Un mēs pavēlam ienaidnieku spēkiem atkāpties no šīs ģimenes tūlī pat Jēzus Kristus vārdā, Kungs. Un mēs lūdzam, Dievs, Jēzus, lai Tavs asins šajā brīdī, Kungs, nāk par šo ģimeni, Kungs, lai Tavās asinīs viņi tiek mazgāt, Kungs, un šķīstīt, lai Tavās asinīs viņi tiek aizsargāt Jēzus vārdā, Kungs. Mēs lūdzam, Dievs, lai Tu dari brīnums, Kungs, lai Tavi brīnumi dari pagodinās, Tēvs, par šīs ģimenes, Dievs. Mēs slavējam Tev, Kungs, halleluja, Dievs. Tāpat mēs lūdzam arī par Ivetu Roškalnu, Dievs. Mēs nesam Tavā priekšā, Kungs, Ivetu, Tēvs. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tavs dziedinošais spēks, Jēzus, lai Tavs rokas tiek uzlikts Ivetai un atnāk dziedināšana, Jēzus, Tavās brūcēs. Tagad šajā brīdī, Kungs, ka viņi tiek dziedināti no šīs slimības, lai viņi tiek dziedināti un ir brīva Jēzus vārdā. Mēs nepieņemam šīs slimības. Tu esi mūsu ārsts, Jēzu. Tu esi mūsu ārsts, Jēzu. Un mums nav dots bailības gars, mēs nešaubamies, Dievs, tu mums esi devis ticību, un tu esi teicis, ja jūs lūksiet ticībā, jūs dabūsiet, Jēzu. Mēs lūdzam ticībā, un mēs lūdzam, kungs, lai ticība arī, kungs, ir Īvetai, lai ticība ir, kungs, Romanovski ģimenei. Katrā no mums, Dievs, ka mēs ticībā lūdzam. Ticībā, kungs, mēs pastāvam Jēzu. Halleluja, kungs, mēs slavējam to vārdu, kungs. Mēs pasakamies jau par šīm dziedināšanām tagad jau, Dievs. Mēs pasakamies jau par to, ka tu esi iesācējis, ka to, ko tu esi iesācis, to tu arī pabeigs, Dievs. Mēs tev pasakamies, kungs, Jēzu. Mēs pasakamies par tavu žēlastību, kungs. Tu pie krusta esi uzņēmis, Jēzu, mūsu grēks. Tu esi uzņēmis visu slimības. Tās ir pienaglotas pie stāba Jēzus vārdā. Mēs tev pasakamies, kungs. Un mēs esam brīvi, kungs. Mēs esam brīvi, kungs. Un piepild mūsu, piepild, kungs, Īvet, piepild, kungs, Katrīnīt. Aivu un Krista piepild ar savu svēto garu, Dievs. Ar savu prieku, Dievs, ka mēs prieku varam tevi atrast, Dievs. Ka mēs staigājam mierā, kungs, ka mēs staigājam, kungs, tiešām paceltām rokām, slavējot. Cilvēki nesapratīs, bet mums vienalga, jo mēs tev mīlam, Dievs. Mēs tev mīlam, mēs esam izslāpuši pēc tevs, kungs. Mēs lūdzam, Dievs, lai tavu dzīvības upe, kungs, ieplūst šajā draudzē, kungs. Lai tavs pārdabiskais spēks ieplūst šajā draudzē, Dievs. Ka mēs no šejienes aizējam piepildīt gara apgaismot, Dievs. Ka mēs aizējam ticībā piepildīt, kungs. Es lūdzu, lai tavs vārds, kas tiek sludināts, Dievs, ka mēs to uzņemt, kungs, ar prieku, kungs. Ka tā ir sēkla, Dievs, kas iesaist mūsu sirdīs, kungs. Es lūdzu, Dievs, ka mēs, kungs, tiešām mīlam tevi, mīlam vairāk, kungs. Vairāk tevi savā dzīvē, Jēzu, vairāk tevi, kungs. Paldies tev, Tēvs. Paldies tev, kungs. Mēs lūdzam, Dievs, ja arī kādam ir, kungs, problēmas ar atbrīvošanu. Ja kādam ir ar atkarībām problēmas, sauc uz Dievu, Jēzus vārdā. Sauc uz Dievu, lai tas kungs tev palīdz atbrīvoties. Jēzus vārdā, kungs, es lūdzu, pieskaries, kungs, kas ir nospiest. Pieskaries, Dievs, kas ir šajās atkarībās. Jēzus vārdā, lai tas viss salūst. Jēzus vārdā, kungs, es lūdzu, lai tu nāc un palīdzi tikt brīviem. Tavā vārdā, kungs, ir spēks, kungs. Mēs esam stipri ar tavu vārdu, Dievs. Mēs esam stipri ar tavu vārdu, Dievs. Paldies tev, kungs. Paldies tev, Tēvs. Mēs, kungs, lūdzam arī par bērniem, mēs lūdzam par svētdienisko, kungs. Mēs lūdzam, Tēvs, lai tu svētī gan lielos, gan mazos bērns. Mēs no sirds pasakamies, Dievs, ka tu mums esi Devs draudzē, kungs. Šos mīļos bērniņus, Tēvs. Tā ir nākamā paudze, kungs, kas saug tavai valstībai, kungs. Mēs lūdzam, Dievs, lai tu svētī šo laiku, viņi dosies uz svētdienisko. Mēs lūdzam, Dievs, lai tu piepildi viņu sirsniņus, Tēvs, ar prieku. Sastap tev, kungs. Es lūdzu, Dievs, lai viņi ir uzcītīgi, lai viņu sirsniņus un prāts ir atvērts, Dievs. Ka viņi aiziet, Tēvs, svētīt, kungs, no šīs svētdienskos. Es lūdzu, Dievs, lai tu svētī arī, kas strādās ar bērniņiem, kas mācīs, kas pieskatīs. Tēvs, paldies par šo kalpošanu, Dievs. Es lūdzu, lai šī kalpošana ir stiprāka, lai viņi ir vēl stiprāki, Dievs. Ka bērni evaņģēlijas iet, kungs, uz ielām, Tēvs. Ka caur bērniem notiek brīnišķīgas lietas, Tēvs. Ka cilvēki redz, kungs, tavu sirdi caur bērniem, Dievs. Paldies tev, kungs. Paldies tev, Tēvs. Mēs lūdzam, kungs, palīdz mums tev slavēt, Tēvs. Palīdz mums nākt pielūgsmē, Tēvs. Palīdz mums, Dievs, tiešām slavēt no sirds, kungs, ka mēs neburbinam zem degunu, bet ka mēs slavējam, izdziedam tev par godu, Tēvs, par to, ko tu esi darījis, par to, ko tu dari, Tēvs, ka tu esi Dievs, visvarenais kungs, Dievs. Paldies tev, Tēvs. Māc mums, Dievs, tev sekot, kungs. Šeit mēs esam, kungs, kādi mēs esam, tādi mēs atnākam. Kungs, pieņem mūs, lieto mūs, Tēvs. Paldies tev, Tēvs, par to. Paldies tev, Tēvs. Svētī šo laiku, kungs. Svētī, kungs, šo laiku, Tēvs. To lūdzam tev Jēzus vārdā. Amen. Izsācīs pie tevis nāku es, tu piepildi. Esmu tukš, bet mani mīlētu nepārstāj. Izsācīs pie tevis nāku es, tu piepildi. Esmu tukš, bet mani mīlētu nepārstāj. Un tāpēc gaidu, mans kungs, uz tevi gaidu, mans kungs. Un tāpēc gaidu, mans kungs, uz tevi gaidu, mans kungs. Es ceļos nokrītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kādēļ dzīvo. dzīvoju. Es ceļos no krītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kā tai dzīvoju. Savā uzskrienu tavās rokās es plaši atvērtās. No kurīs beigt pies, kā riens tāds kurs mani atjauno. Savā uzskrienu tavās rokās es plaši atvērtās. No kurīs beigt pies, kā riens tāds kurs mani atjauno. Tāpēc gaidu, mans kungs, uz tevi gaidu, mans kungs. Un tāpēc gaidu, mans kungs, uz tevi gaidu, mans kungs. Es ceļos no krītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kā te dzīvoju. Es ceļos no krītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kā te dzīvoju. Izsācis pie tevis nāku es, tu piepildi. Esmu tukš, bet mani mīlētu nepārstāv. Savā uzskrienu tavās rokās es plaši atvērtās. No kurīs beigt pies, kā riens tavs kurs mani atjauno. Un tāpēc gaidu, mans kurs, uz tevi gaidu, mans kurs. Un tāpēc gaidu, mans kurs, uz tevi gaidu, mans kurs. Es ceļos no krītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kā te dzīvoju. Es ceļos no krītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kā te dzīvoju. No krītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kā te dzīvoju. Es ceļos no krītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi viss, kā te dzīvoju. Sevi visu atdodu, Jēzu, tu man esi viss, kā te dzīvoju. Es ceļos no krītu, sevi visu atdodu, Jēzu, tu man esi viss, kā te dzīvoju. Skrīns, kā tu, Dievs. Nav cita vārda, kas cienīgs slāvā šīs. Klīns, kurā bāvies, ko neviens nevar kāst, tu pieņem mūs, kā solīs. Nav tādas klīns, nav tādas klīns, kā tu. Nav tādas klīns, tādas klīns, kā tu, Dievs. Nav cita vārda, kas cienīgs slāvā šīs. Klīns, kurā glābies, ko neviens nevar gāst, tu pieņem mūs, kā solīt. Nav tādas klīns, nav tādas klīns, kā tu. Klīns uz mūžiem.

kur savu dēlu devā, tik dziļu īstu patiesu. Es zinu tikai vienu, ak, tēva sirds pie krustā rāk, klāj Jēzu negod saimi, lai mēs reiz būtu godībā. Viņš viens cieš visu vainu, ak, tēva sirds pie krustā rāk, klāj Jēzu negod saimi, lai mēs reiz būtu godībā. Viņš viens cieš visu vainu, lūk krusts pie krustā Jēzus mirst, mans grēks uz viņa plecija, es kaunā redzu sevi tu. Pie tiem, kas izsmēj Dievā, viņš mīra manu grēku dēļ. Nav cita ceļa nauda, par manu dzīvi samaksā. Var tikai Jēzus nāvē, viņš mīra manu grēku dēļ. Nav cita ceļa nauda, par manu dzīvi samaksā. Var tikai Jēzus nāvē. Ieguvums ir Jēzus krusts, ar viņu vienā dzīvē. Kāpēc tik dārgā samaksā? Kāpēc man Dievs to dāvā? Es nezinu, nav atbildes, bet man ir piedots. Kāpēc tik dārgā samaksā? Kāpēc man Dievs to dāvā? Es nezinu, nav atbildes, bet zinu, man ir Tās, mēs paskamies, ka arī mums ir piedots Tavs. Mēs paskamies, ka arī varam šodien nākt Tavā priekšā, Kungs. Devis Tavs, paldies, ka Tu esi šeit, jo, Kungs, Tu esi uzticams. Un, Kungs, paldies, ka Tu vari stiprināt un ka Tu vari iepriecināt Tavs. Ka Tu vari Tavs celt, Kungs, un dod spēku iet uz priekšu, Kungs. Un mēs arī saucam uz Tevi, Kungs, un ticībā ceram un gaidām, Kungs, ka Tu arī nāks, Kungs. Dievs, un ka katrā lietā Tavs Tu ņems virsroku Tavs, un Tu esi spēcīgs, viss spēcīgs, Kungs. Tavu rokām tiešām nav, Tavu roku nav kļūsi par īsi, Kungs, ka nevarētu līdzēt, un Tavā uzs nav kurli, Kungs, lai nedzirdētu mūsu prieku, mūsu pateicību, mūsu lūkšanas Tavs un mūsu vajadzības Tavs. Paldies, Dievs, ka mēs visu to nesam Tavā priekšā. Dievs, paldies, ka Tev tas ir svarīgi, Kungs. Paldies, Dievs, ka Tu mūs pieņem, kungs, jo Tu tāds esi, kungs. Paldies, ka Tu atliec mūsu pārkāpumus nostāvs. Paldies, Dievs, ka Tava žēlstība ir augstāka par visām debesīm, kungs. Tiešām viss gods un slāva Tev, Tēvs. Dievs, kas valda pār visu. Kungs, kas radi no jauna, kas atjauno lietas un kas radi jaunas lietas, kungs. Tev es Tēvs. Mēs uzticām sevi Tavās rokās, kungs. Mēs uzticām sevi Tev, kungs. Liekot visu, kas mums ir Tēvs pie Tevīm, kungs. Paldies, Dievs, ka Tu esi varens Tēvs, lai līdzētu. Paldies, kungs, ka Tu esi spēcīgs, lai neviens arī mūs nekad neizraut no Tavas rokas, Tēvs. Kungs, mēs lūdzam, lai tiešām Tavs vārds vienmēr ir svēts mūsu vidū, kungs. Mūsu dzīvēs, Tēvs, mūsu ikdienā, kungs. Tev es, Tēvs. Paldies Tev par šo laiku. Paldies Tev, kungs, ka mēs varam būt šeit, kungs. Tēvs, lai notiek viss Tavam godam, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs. Amen. Labrīt. I first just wanted to say that when I was up there playing. Un pirmkārt, es gribētu teikt, kad es spēlēju šodien. And I just looked at everyone sitting here. Un es skatījos visiem, ka jūs šeit bijāt, šeit, uz jums visiem. And I counted that there are 17 youth here. Un es izskaitīju, ka ir 17 jauniešu mūsu vidū. And that is just amazing. Like, praise tas God. Tas ir vienkārši slavu Dievam, apbrīnojam. It's most of them have come every Friday night. Gan visi no viņiem ir nākuši jau katru piekdienu uz dievkalpojumiem. They're here every Sunday. Tad viņi ir šeit arī svētdienās ir. And most of them go to Bible study on Thursdays. Un arī ceturtdienās mums ir Bībeles studija, kur lielākā daļa no esošiem jauniešiem šeit ir ieturis Bībeles studijām. And so God is really working here. Tas Dievs ļoti, nu, izteikti strādā šeit. Even though the enemy is also working, God is working. Lai gan arī ienaidnieks strādā, bet Dievs strādā arī. Dievs strādā. So praise God. Darbojās. Slāv Dievam par to. Yesterday we had a training for our camp this summer. Vakardien mums notika apmācības priekš nometnes, kas notiks vasarā. And there were 10 of us including David and myself. Man kopā ar 10 Davis, kopā mēs bijām 10 jauniešu no jauniešiem. And we learned how the camp will look this summer. Mēs mums mācīja to, kā, nu, kā notiks šī nometne šovasar. We learned the importance of inviting our friends. Mēs mums paskaidroja pamācību to, kad cik nopietni, cik svarīgi ir aicināt savus draugus. And that even though our camp is a volleyball camp or a sports camp. Lai arī šī nometne būs sporta nometne. The main purpose is to evangelize. Bet tam pamata mērķis tam ir evangelizācija. And so we got together and we started praying and deciding what teams we wanted to be on. Tad mēs sanācām kopā un lūdzām, sākām, nu, tā kā nolēn par to, kurās komandās mēs būsim, ko mēs darīsim. And and we even started thinking about what we can do after the camp. Un mēs pat sākām domāt, ko mēs varētu darīt pēc šīs nometnes. And so even though we're working all together to get this camp going. Lai arī mēs tagad strādājam, ka lai šī nometne varētu notikt. We're also starting to look towards next September. Mēs arī līdz to arī sākam domāt, ko mēs turpināsim darīt arī septembrī ar nākošo sezonu jauniešu darbā. Yeah, a little bit on the camp that we may ask you guys to just kind of pray for and think about. Jā, mēs par nometni gribētu jūs lūgt, ka jūs varētu lūgt draudze par to nometni. We will have a team from America coming. Mums būs pie mums brauks komanda no Amerikas. And they will be here Friday, July 26. No piekdienas jūlija, 26. jūlija piekdiena viņi būs šeit. Our hope is that a couple of you guys could host them for the night. Mums tā cerība būs un tas vēlēšanās būs, ka kāds no jūsu draudzes, kur būtu varēsiet kādu nakti viņus izguldināt vienu nakti. And feed them breakfast in the morning. Viņiem iedot brokastis, nu, draudzes. Tas tāds lūgums būs. And because we just want to connect them with our church here as well. Jo mēs tikai vēlamies, nu, lai šī komanda arī savienotos ar, nu, mūsu draudzi šeit. So you could be thinking about that and praying for that. That would be tas ir kaut kas, ko jūs varētu apdomāt un lūgt par to. The other thing, I don't know if I can say this, but I'm just going to say it anyway. Okay. is just thinking about this, the cost of the camp is 40 lats. Nometnes izmaksas vienam dalībniekam ir 40 lati. And so if God lays it on your heart to maybe sponsor one of these students or even part of it, then I would just encourage you. Ja, ja Dievs arī jums liks sirdī arī atbalstīt un kaut kādā veidā arī šim projektam ziedot, tad es jūs ļoti iedrošinu to darīt. Because there are so many youth that want to go and want to do things, but they just either their families don't support them or they don't have the money. Jo no jauniešiem ir tā, ka daudz grib iet un piedalīties un darboties, bet vai nu viņu ģimenes neatbalsta viņus šajos virzienos vai vienkārši viņiem nav finansiāla apstākļa. So yeah, there's just a couple of things you can be praying for. Tās bija vienkārši dažas lietas, par kurām jūs varētu lūgt. Okay. Last week I was in Ireland visiting Inta. Pagājušajā nedēļā es biju Irijā, apciemoju Intu Maltānu no draudzes. And she just wanted to tell you a couple of things. Viņa vienkārši gribēja nodot dažas lietas pateikt jums draudzi. She misses you guys. Viņiem jūs pietrūkstat. And she loves you guys. Viņa jūs ļoti mīl. And she's very thankful for those of you who have supported her whether financially or through prayer. Un arī viņa gribēja pateikties tiem cilvēkiem, kuri ir viņu finansiāli un ar lūkšanām atbalstījuši. And she's very excited, like God is, it's very clear to me that God is using her there. Ir ļoti skaidri redzams, ka Dievs viņu lieto tajā draudzē tur Irijā. She's involved with the children's ministry as well as the youth. Viņi ir iesaistīti bērnu kalpošanā un jauniešu kalpošanā. And they are using her there, and God is using her as well. Un Dievs viņu lieto tur tajā vietā. And so just from my side, from being in another country and serving with the church. Priekš mans būt, ka es esmu šeit citā valstī, kalpojot šai draudzē. I know how much it has encouraged me when my church back home has just even checked up on me. Tas, cik ļoti man ir iedrošinājis, kad man draudz man atrakst kaut ko vai painteresējas, kā man iet. Even if they've just sent me a message on Facebook or through email. Kaut vai sejas grāmatā. Facebookā atrakstīts ir kāds vienkārši ziņojums, kāda vēsts. Even just saying, hey, I thought of you today. Kaut vai, es par tevīm domāju šodien vai lūdzu par tevi. And it's really encouraged me, and so I would encourage you guys to do the same thing for her. Tas man vienmēr ļoti iedrošina, tāpēc es jūs arī iedrošinu, jūs pazīstat Intu, nu, es pieliku tikko to, tad arī aizsūtat viņai kādu ziņu. Yeah, and just, it's a small thing, and it's something that doesn't require a lot of time. Tā ir tāda maza lieta, bet tas nepaņem daudz laika, lai kaut ko tādu uzrakstītu. But when you are away from your church family, it really does encourage you. Bet kad tu esi prom no mājām, prom no savas draudzes, tas ļoti, ļoti iedrošina. Okay, let's get to service. Yeah. Thank you. Tā. Es nedrīkšu sākt, kamēr neesmu uzņēmis laiku. Nē, man patīk, ja mani čeko kaut kas. Tas ir pūkstens kabatā. Ja man kājas sāk uztēties, tad zini, ka man jābeidz. Labi. Dievs ir labs. Amen. Un. Zini kā, ja Mārtiņš no Liepājas atbrauc, viņš saka, Dievs ir labs, nesakat, ka viņš ir vienmēr labs, teikt, tāpēc, ka viņš ir teicis, ka tā jāsaka. Nu tā, piedam Mārtiņš. Es zinu, ka tu redzēsi, bet ja tu skatīsies. Bet būtība tāda, tas ir tas, ka mums ir jāatbild. Un tāpēc Dievs tiešām ir labs, vai kā tu jūties, viņš ir labs. Viņš ir labs. Un tas, ka vienmēr labs. Ja, un tas ir tāds, nu, lai tev tas iedrošina. Un, protams, ir labi, mēs atbildam un to sakam, bet cik labi tu apzināties. Ja tu dzirdi, ka Dievs ir labs, es lai tu tas atgādini. Jā, viņš ir labs. Amen. Es dalīšos jums šodien par tādu domu, graudu domas tādas, kas ir bijis no vecās derības. Ja variet, atvariet 4. Mozes grāmatu, 20. nodaļu, 4. grāmatu Bībelē no pēc kārtas. 20. nodaļa būs no 1. līdz 12. Nu, 1. līdz 13. pantam, tas būs pagaidām tur palieciet. Nosaukums, tā kā sprediķi man patīk dot, nosaukums ir klints vairs nav jāsit. Man ļoti patīk, ka Gats izvēlējās šodien, nu, dziesmu klints. Šodien, ko dziedājam, un tas arī pa to tēmu ir. Klints vairs nav jāsit. Jums nav jāatver, bet 1. korintiešu vēstulē, 10. nodaļā Pāvils saka tādu lietu, ka viss, kas ir noticis ar Izraēlu tautu būtībā, viss, kas ir noticis zīmīgā kārtā, noticis ir par piemēru mums. tas ir noticis tā kā attēlojums, kā attēls tam priekš mums. Tad mani vienmēr fascinē lasīt stāstu par Izraēlu tautu. Viņš ir garš stāsts, viņš būtībā vijās cauri visai vecai derībai. Un tas stāsts ir ļoti, ļoti daudzas lietas. Tur tiek rakstīts, ko mēs varbūt lasam, dažreiz mēs varbūt varam izlasīt pāri un domāt, tas ir tikai stāsts. Bet Pāvils to visu savēl kopā, viņš saka, visas tās lietas, kas notika, ir kā, ja varētu tā teikt, uz filmu mums, lai mēs varētu saprast, kas tad īsti, kā mums dzīvot kā kristiešiem. Ar Jēzus Kristus augšām celšanos un ka viņš nonāca pie tēva debesīs un nāca svētais gars, iestājās ticības ēra. Ja, mainījās, tā ir izmaiņa, jaunās derības izmainījās. Vai es, ja es teicu, nevis tas, kurš redz un tic, bet tas, kurš neredz un tic, ir svētīgs. Svētīgs ir tas, kas neredz un tic, tā ir ticības ēra, kas iesākās. Šis ir laiks, šis ir posms, kas ir ticības laiks. Mēs dzīvojam ticībā. Bībelē teiks, taisnais ticībā dzīvos. Ticība ir tava lielākā vērtība, kas tev ir jāsargā. Ja tu esi kristietis, tu esi piedzimis no augšas, tu esi Dieva bērns, ticība ir galvenais, kur ienaidnieks nāks un zaks un atņems tev to. Ticība, tava ticība uz Dievu. Ticība uz evaņģēliju, ticība uz Jēzus Kristus krustu. Un tas ir ticībā jāpieņem, ticībā. Pāvils arī saka kolosiešiem vēstulē, viņš saka, visas lietas, ko Jēzus izdarīja, viņš atpirka, viņš izgāja, viņš nomira pa krustu, viņš izdarīja visu tās lietas. Un viņš saka, tagad jūs to visu saņemat, jūs savu paļaušanos, savu ticību līdz galam saglabājat stipru. Tas ir ticība, tas, kas tev jāsargā. Un ticības ērā mēs tagad dzīvojam. Un vēl kas ir, ka ticības ērā arī beigsies. Ar Jēzus otro atnākšanu mūsu ticība tiks pārvests skatā. Mūžīgi mēs ticībā, es nezinu, tad mēs redzēsim Jēzus sej pret seju. Vaig pret vaig, kas tā pa brīnišķīgi diem būs. Un ticības ēra beigsies. Bet šajā brīdī mēs dzīvojam. Un mums, lai varētu saprast ticībā, Dievs ir sākotnēji, un tā ir milzīga Dieva gudrība. Viņš ir izvedis Izraēlu tautu. Viņš ir devis mums brīnišķīgi grāmatāju Bībeli. Viņš ir nākusi caur gadu tūkstošiem pie mums. Un jau arī latviešu valodā, ko mēs varam lasīt. Un tur ir stāsts par šo Izraēlu tautu. Mēs, kad lasam šo stāstu, mēs varam redzēt un būtībā paralēls vilkt ar mūsu, es to daru vismaz, mūsu paralēls ar kā mēs dzīvojam, kāda ir mūsu ticības dzīve. Kā rīkotos Dievs, kā rīkojas Dievs, saprast viņu, saprast, kas mums ir jādara, kas notiek tajos brīžos. Un šie stāsti ir daudz un dažādi. Un šodien es gribu fokusēties uz vienu notikumu, kas ir 4. Mozes grāmatā 20. Nodaļā, kur jūs esat tagad atvēruši. Un es gribētu izlasīt no 1. līdz 13. pantam. Un visa Izraela bērnu draudze nonāca 1. Mēnesī cīna tuksnesī un tauta apmetās Kadešā un Mirjama tur arī nomira un tur viņa tika apglabāta. Un tur nebija draudzēja ūdens, tad tie sacēlās pret Mozi un Āronu un tauta cēla ķildu pret Mozi un tie sacīja, kaut arī mēs būtu gājuši bojā, kad mūsu brāļi gāja bojā tā kunga priekšā. Un kāpēc jūs esat veduši tā kunga draudze šinī tuksnesī, ka mums un mūsu lopiem šeit jānobeidzas? Un kāpēc jūs mūs esat izveduši no Ēģiptes un noveduši šinī posta vietā? Te nav sējas lauku, nav vīģa koku, nedz vīna koku vai granāta koku vieta. Te pat nav ūdens, ko dzert. Tad Mozes un Ārons aizgāja no draudzes pie sajēšanas telts vārtiem un metās uz savu vaigu un tā kunga godība atklājās viņiem. Un tas kungs runāja uz Mozu, ņem zīzli un sasauc draudzi, tu un tavs brālis Ārons un runājot uz klinti, kas viņu acu priekšā un tā izdos ūdeni, un lieciet no šīs klints iztecēt ūdenim, un padzirdinēt šo draudzi un viņas lopus. Tad Mozes ņēma zizli no tā kunga priekš, kā viņš tam bija pavēlējis. Un Mozes un Ārons sapulcināja draudzi pie klints, un viņš tiem sacīja, klausieties, jēli, jūs stūrgalvi, vai mēs spēsim likt izplūst jūsu vajadzībām ūdenim no šīs klints? Tad Mozes pacēla savu roku un ar savu zizli sita klinta divas reizes, un iznāca daudz ūdens, tā ka viņš padzirdināja draudzi un tās lopus. Un tas kungs runāja uz Mozu un Āronu. Tādēļ, ka jūs neesat man ticējuši un neesat mani svētījuši Izraela bērnu acu priekšā, tādēļ jūs arī neievedīsit šo draudzi zemē, ko es tiem esmu devis. Šis ir Meribas ūdens, pie kura Izraela bērns strīdējās ar to kungu, un viņš tiem parādījās svēts. Šeit ir notikums. Būtība tāda. Izraela tauta ir jau ilgus gadus, no aptuveni 40 gadus jau ir bijuši tuksnesī. Un palasot tas, kā tā tauta, kā viņi izturās, kā viņi ir vienkārši unikāli, kā arī mēs bieži vien tā izturamies. Kurn, vaid, sten, iebilst, sacaļās, un galvenokārt sacaļās pret Dievu vadību tajā brīdī. Un ļoti interesanti, kad... Ļoti interesanti, ka Dievs, kad tauta kurn, un viņi kurn pret Mozu un Āronu. Viņi saka, Āron, Mozu, kāpēc tu mūs šitenes ievedzis? Viņi vienkārši met akmeņus uz vadību. Vadība ir vainīga. Arī mēs tā daram. Tas jau pavien atsevišķi tēmas, to vairs neteiks, bet mēs tā ļoti bieži arī daram. Mēs vainojam cilvēks, mācītājs vainīgs. Bet Dievs viņus ieved tuksnesī. Mēs jau to zinām, vai ne? Un šeit ir notikums, ka tauta kurna nav ūdens, viņi slāps, lopi mirst, iznīks, nav ūdens. Un viņi kurnus un Mozes saka, kāpēc tu mūs izved? Un Mozes ko dar, un tas ir tas, ko arī Dieva vadītājiem jādara. Viņš pareizi dar, viņš iet pie Dieva klābūtnē, viņš metās uz ceļiem un saka, lūdzu, Dievs, ko lai es daru? Un Dievs pasaka konkrēti, viņš saka, paņem zizli, sasauc draudzi, ej pie klīns, runā uz klīns, un ūdens nāks un padzird savu tautu. Mozes pasauc tautu. Viņš paņem zīzes, es pasauc Āronu, tauta pienāk pie klīns, viss sanāk. Un mums, jūs stūrgalvi! Sit vienreiz, nenāk ūdens. Sit otrreiz, ūdens nāk. Padzird. Tas viss vēl būtu ok, kā saka. Tas viss vēl būtu ok. Bet kas man šokē, ir tas, ko Dievs saka tūlīt pēc šī notikuma. Pēc šī notikuma. Viņš saka, 12. nodaļā, un tas kungs runāja uz Mozu un Āronu, tādēļ, ka jūs nesat man ticējuši un nesat mani svētījuši Izraela bērnu atspriekšā. Tādēļ jūs arī neievedīsiet šo draudu zemē, ko esmu tiem devis. Līdz šim tauta bija sekojusi, Dievam bija sekojusi gājuši tuksnesī jau aptuveni 40 gadus. Un jau aptuveni 40 gadus viņa Mozes izciet un panesa šo tautu. Un viņ, visādi viņam nāca virsū, visādi notikumi bija, bet Mozes palika uzticams. Visu šos 40 gadus, un tad paliek jautājums, un notiek tā, ka viņš vienreiz nepaklaus Dievam. Viņš vienreiz nepaklaus Dievam. Un būtība ir tāda, ka ar šo izdarību, ka viņš nevis runāja, bet sita klinti, ar šo vienu nepaklausību viņš netika apsolītāja zemē. Dievs pasaka, tāpēc, ka tu to izdarīji, ne tu, ne Ārons, jūs vairs netiksiet apsolītāja zemē. Tas, ja tā iedziļināšana notikumā, tas ir ļoti zīmīgi. Ko Dievs pasaka? Mozu, aiz Jordāns, uz to zemi, kur es to Izraela tautu vēdu, tu netiksi. Viss, tu paliec ārā. Un svarīgi saprast, ka šeit nav runa par pestīšanu, par mūžīgo dzīvību. Šeit par to neiet runa, bet par apsolīto zemi, ko Dievs deva. Un liekas, kāpēc tā? Kāpēc tik nežēlīgs sots Mozum? Liekas, cits varbūt teiks, viņš dusmojās. Bībelē teiks, dusmas nesagādā Dieva taisnību. Viņš dusmojās. Bet tad ir pretī uzreiz tāds arguments, viņš, kad nāca Mozus no kalna lejā, kad viņa Dievs viņam bija ar pirkstu savu roku uzrakstījis 10 baužus iekals akmenī. Un kad Mozus nonāca no kalna lejā un skatās, ka Izraela tauta kaila skraida apkārt zelta teļam, piedzērusies vienkārši elkdievībā, ka Mozus ar dusmām paņem to akmenu un sadauž. Bet Dievs, ko iedara, viņš uztais jaunu, viņš iedo jaunu. Un tas viņam tiek piedots. Bet vienreiz viņš nevis runā uz klīnu, bet sit un viss. Viņš paliek aiz līnijas. Kā? Kāpēc? Kāpēc? Ārons tajā pašā nodaļā, 20. nodaļā, 24. pantā, Āronam jātiek piepulcinātiem pie saviem tēviem, jo viņš neieies tanī zemē, ko es došu Izraela bērniem. Tādēļ, ka jūs nesat mani klausījuši pie Meribas ūdeņiem. Arī Ārons paliek ārā. Viss. Tu nomies, tu tālāk netiec. Un, ja liekas Ārons, Ārons bija tas, kas to zelta teļu veidoja un veda to tautu pielūk to selks. Ārons bija tas. Un lai no kur Tur jau tad Dievam vajadzēja Ārons sodīt un viss pateikt, jā, viss tu netiec, bet tur tas viņam tiek piedots, bet šī viena izdarība netiek piedot. Viņš paliek aiz līnijas, viss. Bet vēlāk Mozus lūdz Dievam. Viņš lūdz Dievam, lūdz, ieved man tajā zemē, lūdz, tomēr ļauj man iet tajā zemē. Ļauj man redzēt tos skaistos skats, ko tu esi solījis un ko tu esi Devs. Un Dievs pasaka, nemaz nepiemin vairs. Nemaz nerunā ar manim par to tēmu. Viss, tas ir nospriests, izlemts. Viss. Krieviski, vsjo. Viss. Mozus tad arī bija brīdis, ka Mozus iestājās par Izraēla tautu, kad Dievs gribēja iznīcināt Izraēla tautu visus kā vienu nokaut, visus, un pateikt, Mozus radīšu jaunu paudzi ar tevi, bet visu šito tautu es gribu nogalināt. Jo viņi vienkārši man neklaus, viņi grēko pret mani. Un Mozus iestājās pa vidu ar Dievu un ar to tautu, viņš šiek Dievs lūdzu apžēlēs, ja nu neiznīcina viņus, un Dievs paklausa. Dievs ļaujās pielūkties, Dievs apžēlojas, Dievs maina savu domu gājienu, viņš svētī. Šeit vien notikuma pēc Mozes tāpat nāk pie viņa un lūdzu, piedod man. Lūdzu, dod man iespēju iet apsolītās zemē, un Dievs pasaka, nemaz nerunā, viss nolemts. Kāpēc tas tā notiek? Kāpēc tieši šis pārkāpums Dievu priekšā, Dievu acīs, kad no Dieva puses tika uztvērts par tik ļoti nopietnu pārkāpienu? Un otrs jautājums ir, ko tas mums māca šodien? Lai šo labāk saprast, mums ir jāsaprot, ka viss Izraēla ceļš bija kā priekšvēstījums par krūs, Kristu un draudzi. Viss, īpaši šis notikums, bija priekšvēstījums par Kristu un draudzi. Es gribu, lai jūs atverat otro, šeit būs, mēs atgriezīsimies apakaļ pie šīs vietas. Bet otrā Mozes grāmata atveriet, 17. Nodaļa. Otrā Mozes grāmata 17. Nodaļā. No 4. Panta, no 4. Līdz 6. Pantam, līdz būtībā 7. Pantam. Un Mozes brēc uz to kungu un sacīja, ko lai es daru šiem ļaudīm, daudz netrūks, ka tie man nomētās ar akmeņiem. Tas kungs sacīja uz Mozu, ej tautas priekšā un ņem kādus Izraēla vecajus sev līdzi un arī zizli, ar kuru tu esi sitis ūdeņus, paņem to un ej. Redzi, es tu stāvēšu tavā priekšā uz klints pie Horeba, un tu sit to klinti, tad no tās iztecēs ūdens ļaudīm, ko dzert. Un Mozes tā darīja Izraēla vecāju acu priekšā, un tās vietas vārdu nosauc Masa un Meriba, jeb kārdināšana un strīdi. Tāpēc, ka Izraēla bērni bija strīdējušies un bija kārdinājuši to kungu sacīdām, vai tas kungs ir mūsu vidū vai nav. Tikko mēs izlasījām 4. Mozes grāmatā, Mozes sit klīni tek ūdens, bet ir pirms tam jau kādu laiku, pašā pirms tūkstneša, pirms ieiešanas tajā tūkstnesī notikums ir kāds līdzīgs. Tauta kurn, tauta nāk pret Mozes, šeit nav ūdens, viens tas pats notikums. Un Dievs ko saka, paņem zizli, ej pie klīns un sit, un no tās iznāks ūdens. Dievs saka, atbildi ir kāda šajā brīdī, un tas ir kaut kādiem jau kaut kāds daudz, 40 gadus pirms vēl, pirms tā notikuma mēs tikko lasījām, viņš Dievs jums saka, sit klint un nāks ūdens. Šim ir ļoti zīmīgs priekšvēstījums. Tas ir vēsts par Kristu, un skaidrs, tik skaidra bilde par to, ko darīs Jēzus Kristus. Redziet, jums arī nav jāatver, bet Lūkas evaņģēlijā 22. Nodaļā, Jāņa evaņģēlijā 18. Nodaļā, Jāņa evaņģēlijā 19. Nodaļā un Marka 15. Nodaļā ir vairākas reizes viens lietas. Un Jēzus tika sists, un kareivi sita Jēzumu pa seju. Un kareivi un rakstu mācītāji sita Jēzumu. Sita. Klīns tika sists un nāca ūdens, Mozes teica, Mozes laikā. Kristus tika sists. Jāņa evaņģēlē 19. nodaļa 34. pantā arī jums no jāatver. Bet tur bija tāds notikums, ka Jēzus jau bija uz krustu un kareivis pienāca vienā brīdī, paņēma šķēpu un iedūra Jēzums sirdī un iznāca no tā asins un ūdens, rakstīts. Asins un ūdens. Asins priekš mūsu grēku piedošanas, ūdens priekš mūsu dzīvības. Un vēl skaidrāk paliek tad, kad 1. Korintiešam 10. nodaļā 4. pantā Pāvils saka, tā klints, ko Mozus sita, bija Kristus. Visu laiku nāca līdz viņam, Dievs staigā līdz, un tas klints, kas tika sists, bija Kristus. Mēs redzam, ka Jēzus tika sists, un no viņa sišanas, to, kas, ka viņš bija sists, mēs saņēmām grēku piedošanu, un ne tikai grēku piedošanu, bet nāca svētais gars, kas dod mums dzīvību, un tas ir ūdens, dzīvības ūdens. Tautais slāpa, nebija dzīvības, viņi mira nost. Klīns tika sists un nāca ūdens, kas padzirdīja viņus un nes viņiem dzīvību. Skaidrs priekšvēstījums par Kristu. Mums ir dažreiz nepieciešams paņemt jaunās derības lupu. Es viņu redzu tādu lielu. Pacelt un ieskatīties vecajā derībā caur jauno derību, caur Jēzus Kristu. Ko viņš ir izdarījis? Un skatīties tad uz šiem notikumiem, kas notika ar Izraēlu, un redzēt, ka tiem ir ļoti skaidra sakritība. Jo Bībelē viss norāda uz Jēzu. Viss norāda uz viņu. Jēzu burtiski var atrast katrā Bībeles grāmatā. Katrā Bībeles grāmatā var Jēzu atrast. Viss, kas tika rakstīts, bija par Jēzu. Par to, ko viņš darījis, par to viņu milzīgo mīlestību. Klīns tika sista, tas ir pirmām kārtām. Un klīns tika sista mūsu dēļ, mums par labu. Mums. Jesais 53. Nodaļa variet atveriet. Daudzi šo rakstvietu nepareizi izmanto un cīnās ar daudziem problēmām. Jesais 53. No 4 līdz 5. Taču viņš nesa, viņš, kas ir te runa par Jēzu. Pravietis Jesaja ilgi vēl pirms Jēzus atnākšanas pravieto, kāds būs Jēzus kalpošana, ko viņš darīs. Jesais grāmata ir vienkārši unikāla. Unikāla, cik daudz tur parādīts, ko Jēzus darīs. Un šeit tiek runa par Jēzus 53. Nodaļu vispār brīnišķīgi. Tur, ko Jēzus darīs? Un 4. un 5. pants, es gribu šodien tikai uzsvērt, ir tāds, ka taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes, viņš bija uzkrājus sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodīt, Dievs satriekt un nomocīt. Un tagad ieklausies šajos vārdos. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Ļoti bieži mēs varam dzirdēt, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Un tas tiek attiecināts uz cilvēku fizisku dziedināšanu. Bet šeit tiek runāts par ko? Par garīgu dziedināšanu. Mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu pārkāpumi, mūsu grēks un mūsu sots. Šīs trīs lietas raksturo pilnīgi precīzi un perfekti, kāda mums bija problēma mums ar Dievu. Mūs pilnībā, mūsu grēku dēļ mēs pilnībā bijām atšķirti un esam cilvēks, kurš nav pie Jēzus Kristus. Viņš ir pilnībā atšķirts no Dieva svētības, no Dieva labestības, no Dieva piedošanas. Sots pienākās viņam. Mēs esam grēkojuši, mums pienākās. Dievs ir taisnis tiesnes, viņš pasaka, ja tu grēko, tu mirsti, grēka algi ir nāve. Tas ir viss, un Jēzus paņēma tavu, manu, mūsu, visu sodu, visu, ko mēs bijām nopelnījuši. Viņš paņēma uz sevīm. Viņš izciet, lai mēs dzīvot. Un daudz cilvēku saka, pēc fiziskām dziedināšanām šī rakstvieta tiek citēta. Pirmām kārtām vai tavu dvēseli dziedināt, vai tavas attiecības ar Dievu dziedināts, vai tu esi lūdzu piedošanu Jēzum Kristum par saviem grēkiem. Tad nelūdzis pirms par fizisku dziedināšanu. Jēzus dziedināja cilvēkiem, protams, neprasot, vai tu esi pestīts vai nē, bet tā dziedināšana radīja pestīšanu. Arī tā Dievs darbojās. Jā, protams. Bet Es uzskatu, ka nav jālūst cilvēkiem par primāru par dziedināšanu. Tā ir mūsu laba gribēšana, protams, bet pirmais, vai tu zini, Jēzus Kristus, vai tavu grēki ir piedot? Nožēlo, šajā brīdī mēs lūksim par dziedināšanu, Dievs tev dziedina, bet vai primāri pirmais ir tev izdarīts? Jo tu varsi tikt dziedināts un aiziet uz zēli. Un kas ir labāk? Un tāpēc jau šeit šis notikums ir, ka klīns tika sist un tika sist mums par labu. Un tas viss notika, lai mēs varētu kļūt par Dieva bērniem. Un lai mums būtu brīvi pieeja pie Tēva. Mūsu sods bija uzlikts viņam. Tas bija viss, kas mūs sadalīja no Dieva, no viņa dzīvības, no viņa apsolījumiem, no viss, ko viņš bija sagatavojis. Un ja es uz krūstu saucu, pirms viņš atdeva savu garu, viņš sauc viss piepildīts. Angliski viņš ir viss pabeigts, it is finished. Viņš sauc, un tas īstais vārds ir samaksāts. Pilna cena ir samaksāta, ja es saucu. Kas ir samaksāts par mūsu grēkiem? Kāpēc tu visu to saki? Mēs taču to visu zinām. Es ar tā sev uzdevu jautājumu. Tad kāpēc, Matīs, es nedzīvoju tā? Ka viņš man ir piedevs. Aiziesim apakaļ uz 4. Nodaļu. 4. Mozes grāmatā. 20. Nodaļu. Šajā stāstā sagatavo Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļu no 13. līdz 16. pantam. Šeit otro reizi klīns vienreiz ir sista un Dievs ko saka tagad Mozum. Viņš saka, 7. pantā viņš saka, ņem zīzlis, sasauc draudzes, tu un tavs kalps, un ko? Runājiet uz klinti. Runājiet uz klinti, un ūdens nāks. Un visu, ko jūs lūksit manā vārdā, kā vēl var pateikt lūksit? Ko tas nozīmē? Izteikt savu vajadzību, lūgt. Manā vārdā to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu. Ar to vēl nav gana. Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļa, 23. līdz 24. pantam. Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsiet. Paties es jums saku, ja jūs Tēvam ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Mozu, ņem zīzli un runā uz klinti. Ņem zīzli un runā uz klinti. Ja tu esi līdz savu parāvību uz Jēzus Kristu, ja tu esi nožēlojis savus grēkus, tu esi piesauc Dievu savu pestīšanu, tad nekad vairs nelūdz grēku nožēlas pestīšanas lūkšanu. Nekad. Jo tas jau ir noticis. Tagad runā uz klinti. Redziet, es neiedziļināšos, bet... Ir tāds vārds angliski impute. Nu, tas ir paņemt kaut ko un uzlikt. Nu, tā kā, piemēram, divu tavas bankas konts, un es paņemu, teiksim, 1000 lati un uzlieku uz tavu konta. Vai, piemēram, tava kabata, es paņemu akmeni un ielieku akmeni tavā kabatā. Ja? To ir grūti saprast, un daudz to nesaprot, un daudz maldās šī patiesībā, bet daudzi... Es iesaku, varbūt tas kā tavs domgrauds, ko tu, ja tu studē Dievu vārdu, varbūt tu varētu pastudēt un pameklēt. Bet Dievs nekad neņem grēku un neliek tavā kontā, kā sarakstu, ko tu esi izdarījis. Viņš neveido sarakstu vairs. Jo kaut kur ir tā ideja mūsos, ka mums vajag nožēlot visu grēks, ja šodien tūlīt pat nepateikšu, lūdzu piedod visu mans grēks, un ja es tūlīt nomiršu, tad viss, tad jā, Dievs būs piedevis līdz kaut kādām brīdim, bet nu tos, kas tur, teiksim, nu, no tā brīža līdz šitam brīdim, ko tu esi izdarījis, viņš tā kā nepiedod. Viņš ir salicis, redz, kaut kur kontā, kaut kur tavā, viņš ir salicis, un viņš tad, ja tu to neizdzēsi no tā konta, tu nenodzēsi to ar piedošanu grēku nožēlu. Un tad tāds apuls, grēks nožēlu, tā kā pūkstens vienmēr par iņķi, grēks nožēlu. Kāda ir izē? Un tad ir tā, ka vienos es esmu glābts, pulkstenis divos es neesmu glābts, pulkstenis trijos es esmu glābts, pulkstenis četros es neesmu glābts. Un tad ir cerība, ka mans sirds lai apstājās pulkstenis piecos, jo es būšu glābts tad. Tad ir vienīgā cerība. Un mēs dzīvojam un, nē, man ir jāglāb, man dvēseli. Kur vēl iet kaut ko stāstīt kādam pa Dievu? Man jāglāb, man dvēseli. Tu esi glābts. Runā uz klinti. Laiks ir runāt uz klinti. Un šeit par Mozi, ja, un tas ir tas, kur ļoti daudz, nu, kas kalpojam vārdu vai kas kalpojam, mēs iekrītam šajā bedrē. Ka Mozum Dievs pateica, runā uz klinti, un ūdens nāks, tauta būs padzirdīt, runā. Mozi paņem zizilu, es vienmēr, viņš tš, sit vienreiz, nav ūdens. Tad noteikti tā kārtīgāk, jūs, tš, ūdens nāk. Un kaut kur mēs tajā... laikam neticam. Piemēram, dažreiz arī, nu, es nerunāju pa jums, bet varbūt, ja teiksim, piemēram, paņemšu, nu, kalpošanu, kas man bija īrijā, krievu kalpošanu, krievu valdā runāšanu. Ka man brīdzi, ka es skatījos uz to, ko cilvēki dar, man tā vien gribēs paņemt mietu un noslānīt viņus. Tu prasīju, no mietu vienkārši jāpaņem iz zizlis un jāiet viņus bišķiņ. Ko jūs darat? Bet Dievs saka, runā uz klinti. Un Mozes arī, viņš paņem, viņš pazaudē uzcību mani vienkārši līdz kaklam. Tur tā nav teikts, bet viņš vienkārši paņem, viņš sit pa to klintu. Un ūdens jau nāca. Nebija tā, ka nenāca ūdens. Kaut kāda kustība jau notiek. Viss jau iet uz priekšu, bet kāda ir atšķirība? Ka Mozes netiek apsolītāji zemē. Es domāju, ka Mozes neticēja žēlistībai. Bet tiešām tikai jārunā. Viņš droši vien atcerās, paga, bet Dievs jau toreiz man teica, lai es sītu. Ebrejiem 4. Nodaļa, vēstule Ebrejiem 4. Nodaļā. No 14. līdz 16. pantam. Tādēļ, kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājas caur debesīm, Jēzus Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc piesim bez bailēm, bez žēlstības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrast žēlstības palīdzību īstajā laikā. Tas, ko es gribu uzsvērt, tāpēc piesim bez bailēm pie žēlstības trona. Kas ir žēlstības tronas? Dieva tronas pie Dieva klātbūtnes. Piesim bez bailēm. Un, lai saņemtu apžēlošanu un atrast žēlstību palīdzību īstajā laikā. Dievs tev saka, nāc un runā ar mani. Kāda ir tev problēma? Runā ar mani. Ar ko tu cīnies, ja es saku, runā ar mani? Un šeit ir tas, kur mēs visi krītam. Ka mēs domājam, nē, vispirms mums ir jāsaved savas dzīvības kārtībā. Savas dzīves mums ir jāsakārt, un tikai tad es varu iet pie Dieva. Muļķības. Un tā pat atslēga ir tā. Runā uz klinti un ūdens nāks. Kristus ir klints. Kristus ir klints. Vienkārši runā uz viņu. Ja jūs lūksit manā vārdā, tās jums to dos. Tad mēs, nu, Dievs to apsola, Jēzus to apsola. Ja tu lūks manā vārdā, tās to dosi. Bet vai, un es gribu uzdot jautājumu, cik no jums jūs lūdzat? Un tas nav, tas nenozīmē desmitos lūkšanas augšā. Cik no jums, kad jums ir panika vai bailes, vai jūs krītat grēkā vai kārdinājumos, cik no jums jūs lūdzat? Tavās problēmās, cik no jums jūs lūdzat un runājat uz Jēzu? Cik? Noteikti, ka nedaudz. Jo tā problēma tad tiek atrisināta. Dievs iejaucās, Dievs nāk. Nē, droši vien, kad noteikti lielāko tiesu, un es tā daru, es eju pie cilvēkiem. Gati, palīdz. Palīdz man, Nika, palīdz, es tev izstāstīšu. Man ir problēma, es cīnos ar to vai to. Tu biji pie Dieva? Nē. Jo redz, Mozes netika apsolītajā zemē. Tam ir ļoti raksturīgi, tas ir ļoti, ļoti raksturīgi. Apsolītā zeme, es zinu, kas priekš manīm apsolītā zeme, un apsolītā zeme ir manas dzīves attiecības ar Jēzu. Ka es pilnībā esmu viņam atdevies, es pilnībā sekoju viņam, viņš ir mans, viss, kas man ir vajadzīgs, viņš man, tas, kas man piepilda, mans attiecības ar Dievu, kas var vienkārši būt piepildīts attiecībās ar Dievu. Nevis tas, ko es daru priekš Dievu, bet kas es esmu, kas viņš ir manī. Man apsolītās zeme, es zinu, kas viņi ir. Es arī zinu, ka es vēl neesmu iegājis apsolītā zemē. Es zinu, ka viņi man ir dot, es zinu, ka man pēc tās ir jātiecās. Tas ir miers ar Dievu. Tas ir miers ar Dievu, ka tev nav nekas no kā baidīties. Tu no rīta var pamosties, teiks, labrīt, Tēvs, drīzāk. Labrīt, Tēvs, labrīt, Jēzu, tu manī mājo. Tu var celties ar pilnīgu pārliecību, ka Tēvs ir tavs, tavs, Dievs ir tavs Tēvs. Un nevis, nu, Tēvs ir kā spieķis tev, bet Tēvs ir viss tev. Un tev Dievs nav tikai tāpēc, lai tev būtu svētības, lai tev viss iet labi, bet Dievs tev ir viss, tev viņš ir pa labo roku, tu nešaubītos, tu vei, tev ir attiecības ar Dievu, tu piepildīt stop tikai viņā. Viņš ir samaksājis. Un tagad, ko Dievs saka, nāc pie klīns un vikārši runā. Jāsit vairs nav nekas. Jēzus krustā nav jāsit katru dievkalpojumu. Nāc runā, kas ir tev vaina, kas tas ir tikai, nāc runā. Dievs tāpēc arī saka, kas meklē, tas atrod, kas lūdz, tas dabū. To Jēzus saka. Un arī Jēkabs saka savā vēstu, viņš saka, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat. Labi, jūs lūdzat, bet jūs savām kārībām to lūdzat. Tev nav tāpēc, ka tu neprasi. Un iespējams, tu neprasi, tāpēc, ka tev liekas, ka tev tā klinci tikai jāsit un jāsit un jāsit. Un jāsit. Tev ir jāvaino sev, tev ir jāsit, tev ir jāuzliek gavēnis, tev ir jādara, jādara pār sevi, jāsit, jāsit, jāvaino, jāvaino. Dievs saka, nē, klīns tiks izts vienreiz. Tagad runā. Es gribētu, ka mēs varētu sagatavoties vakarēdienam. Arī šeit ļoti daudz kristiešu no vakarēdien varētu sagot, ļoti daudz kristiešu no vakarēdien atsakās, kaut gan tas ir Dievs aicina tevi pie savu galdu. Un mēs atsakamies, tāpēc, ka mēs nejūtamies cienīgi. Tu esi visnecienīgāks tieši tajā brīdī, kad tu domā, ka tu esi cienīgs. Es atkārtošu. Tu esi visnecienīgais, visnecienīgākais tajā brīdī, kad tu domā, ka tu esi cienīgs. Ja tu pasaki, ka tu esi viss izdarījis labi, no A līdz Z, tu esi viss izdarījis pareizi, un Dievs man tagad ir tiesības un pienākums, tevi pienākums dot man, un man tiesības nāk pie tavu galdu. Dievs saka, tu esi absolūti necienīgs. Jo tu centies nopelnīt kaut ko ar saviem spēkiem. Tu centies kaut ko samaksāt ar saviem darbiem par to, ko nekad. Nav naudas, nav bagātības, kas spētu samaksāt par mūsu grēkiem. Tikai Jēzus Kristus asins, to Dievu vārdu saka. Un cik daudz arī paliek, nepieejot pie šī galda, žēlojot Jēzu, piedod Dievs, ka tev bija jācieš. Bet Dievs saka, tam tā bija jānotiek. Jēzum bija jācieš. N nežēlo Jēzu. Un trākākais, ko tu var darīt, ko es iesaku tu nedarīt, nežēlo sevi. Ak, es nabadzīšu. Pieņem to patiesību, ko Jēzus saka, es nomiru par tevi. Tavs sots tika uzlikts uz manīm. Dievs, nu nevajadzēja, nu es jau būtu darījis savādāk. Nē, tam tā bija jānotiek. Tam tā bija jānotiek. Tieši tā tam bija jānotiek. Dievs tagad aicina tev pie galda. Es aicinu, ka mēs varētu piecelties. Ja es tev aicinu šodien pie galda, un šis gan ir derības bērniem. Derības bērni ir tie, kas ir būtībā piedzimuši no augšu. Vai tu esi piedzimis no augšu, ja tu to nezini, vai tu šaubies, vai tev vispār nav skaidrs nekas. Jo piedzimstot no augšu, cilvēks zin, ko tas nozīmē. Tas ir, ka tu esi līdz savu paļājumu uz Jēzus Kristu. Paldies Tev, Dievs, ka mūsu pārkāpums tika uzlikts uz Tev, un ka šīs asins, kas tika lietas, tās lika lietas par mums. Par mūsu pestīšanu, par mūsu glābšanu. Paldies Tev, Dievs. Slāv Tev, Dievs. Kungs, mēs arī apzināmies, Dievs, ka šī ir tikai sula un tikai maize. Ka tas ir simbols, Dievs. Ka mēs varam atcerēties Tavu krustu, Tavu nāvu, Tavu vareno daru pie mūsu dvēseļu pestīšanas, Dievs. Mēs Tev varam atcerēties, Dievs. Un priecāties.